padamu kasih, demi cintaku padamu. Rangkaian mutiara yang hampir terlepas di baju sayang, biarlah ku rajut kembali. Walaupun di dalam mimpiku kasih, walaupun di dalam mimpiku. Demi cintaku padamu.